بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت ترى شرنا سابا من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kifayatul mutaabbid wa tuhfatul mutazahid al-hafidh al-mundhiri rahimahullahu ta'ala bisharh fadilati al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita ma yakulu inda al-khuruji ila salah, tukasoma hadith na sehemu katika maelezo ya Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, tukafika kauli ya sharih حفظه الله تعالى قال قوله فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة. ابن عباس رضي الله عنهما akieleza kile alichokiona kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipolala usiku ule katika nyumba ya khalati yake Maimuna ili kujifundisha na kusoma swala ya usiku na kile anachokisema Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoamka awe atasoma moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiamka, faistaiqadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawadda, kisha akatawadha. Wa huwa yaqulu, huku akisema inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al layli wan nahar la ayatin li ulil albab فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة. وسلم كذي سوما إذي آية مبكى ككمليشة مش وسورة آل عمران. قال الشيخ عبد الرزاق وقراءة هذه الآيات بعد الاستيقاظ من النوم مع التدبر والتأمل لا شك أن فيه نفعا عظيما. كسوما إذي آية مشو za suratu Ali Imran pamoja na kuzingatia, hakuna shaka kuwa ndani yake kuna manufaa makubwa sana. Lianna qawmat al-insan min nawmatihi fi haja'ati an-nas wa sukun al-kawni wal-hudu' al-azim fi dhalika al-waqt وحصول الراحة للبدن وفراغ القلب تاليا هذه الآيات يفتح بابا للتأمل في هذه المخلوقات العظيمة الدالة على عظمة الخالق مما يثمر في قلب المتأمل تعظيما للخالق وتسبيحا. Ukitizama makini kuamka mtu kutoka katika usingizi wake wakati watu wote wamelala na ulimwengu umetulia kabisa, utulivu wa ajabu katika wakati huo usiku, na mwili tayari ushapata sehemu yake katika mapumziko, na moyo una faragha, hauna jambo lolote ambalo ulishughulisha, sababu umepumzika, umeamka, ukawa wasoma hizi aya, basi hufungua milango kwa yule mwenye kuzingatia, ya kuzingatia hivi viumbe adhimu vinavyoonyesha ukubwa wa muumba Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la-ayatin li-ulil albab. Hakika katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi na kubadilika kwa usiku na mchana ni ishara za wazi za ukubwa na utukufu wa Allah kwa wale wenye nini, akili. Ndiyo maana Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah aliulizwa swali kuwa siku hizi kumeenea al-ilhad, ilhad wale wajiita atheist, kwa wadai kuwa hawaamini uwepo wa Mungu. Je, tuweza kufanya juhudi katika kufundisha tauhid ar-rububiyya? Sema la, watu wabakie katika nini? Katika kueneza tauhid al-uluhiyya. Kwa nini? Kwa sababu wenye akili ni wengi kuliko wenda wazimu. Wanaokanusha uwepo wa Allah ni wale wasiokuwa na akili peke yake, au mtu anayefanya inadi, si mkweli katika matamshi yake. Kwa ushahidi wa kuwa mimi nimeona hiwar kadhaa baina ya hawa mulhidin na Waislamu, hakuna hiwar ambao mmeiona imepita dakika moja ama mbili yule mtu kukataa uwepo wa Allah akakubali hapo hapo. Si mnafahamu? Haipiti hata dakika mbili tatu, hapo hapo tu mwanzo tu. Akiulizwa maswali mawili matatu ashindwa kujibu, asema sawa nishakubali. Tuseme kwa mfano yuko, akasema hivi. Sababu ni muongo. Hili ni jambo ambalo Allah amemuumba kila mwanadamu analo ndani ya moyo wake, ajua kuna yule aliyemuumba. Basi mtu akajifanya kosa akili tu. Kwa katika kuzingatia hivi viumbe, mbingu, ardhi, usiku na mchana, hakika kuna ishara za wazi za ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ukamwona Muislamu akitizama kiumbe cha Allah kwa kuzingatia vizuri, moja kwa moja sema subhanallah na subhanaka ma khalaqta hadha batila subhanaka. Kwa hiyo hivi vyote havikuumbwa kwa upuzi. Ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhab an-nar rabbana ma khalaqta hadha batila. Hivi vitu vikuumbwa kwa upuzi, vimeumbwa kwa malengo makubwa. Lakini kuna watu ambao waishi katika huu ulimwengu, kila siku waviona hivi viumbe, lakini hawazingatii, havii na athari katika nyoyo zao kuzingatia yule aliyeumba na utukufu wake. Lakini wewe Muislamu ukazisoma hizi aya na kuzingatia kwa makini, wallahi zina athari kubwa sana katika moyo wako. Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la-ayatin li-ulil albab. Ko utaona kwa yule mwenye kuzingatia ndani ya moyo wake huingia kumaadhimisha yule aliyeumba na kumtakasa. Qala subhanahu rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Akiri, anaizingatia akiri kuwa havikuumbwa upuzi, kwa amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amweke mbali na adhabu ya moto. Fayuthmiru thamaratan adhima, kwa kuzisoma hizi aya kwa kuzingatia kuna matunda makubwa yapatikana. Qala thumma yuqbilu alqalbu ba'da dhalika 'ala ad-du'a'i was-su'ali rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar zile adhiya ambazo amezitaja Allah katika hizi aya. Kwa baada hapo ule moyo waelekea katika nini? Dua. Swali. Thumma taati ijabatu ad-du'a. Fastajaba lahum rabbuhum. Ikaja kuitikiwa maombi yao. Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha. فيمضي المرء مع هذه الآيات العظيمة متأملا في مضامينها ومعانيها. وأبيتم جكت كيزي آية كوفو هكو كزنغتية اليوم دنياك نمانا ليكون دنياك بل وتزيد من رغبته في الطاعة. إذي آية كيزي سوما منجك وكزنغتية هزيدكم برغبة كطاعة وقوة إقباله على العبادة نوزيديش كتك ميواكي كل كويلكية kwa nguvu katika ibada. Wa qiyamil layl, kisimamo cha usiku. Lakini kwa yule anayezingatia. Qala qawluhu thumma qama fa salla rak'atayn fa atala feehima al-qiyam wa ar-ruku' wa as-sujud. Qala ibn al-Qayyim wa lam yadhkur ibn Abbas iftitahahu bi rak'atayn khafifatayn kama dhakaratuhu Aisha. Ibn Abbas hapa kutaja kufunguza Mtume sallam swala yake ya usiku kwa kuswali rak'a mbili nyepesi kama alivyotaja nani? Aisha. Fa imma annahu kana yaf'alu hadha taratan wa hadha taratan wa imma an takuna Aisha hafidhat ma lam yahfidh Ibn Abbas. Ni mmoja, yawezekana kuwa Mtume sallam alikuwa wakati mwingine akifanya, wakati mwingine akiwacha, au Aisha amehifadhi kitu ambacho hakukihifadhi Ibn Abbas. وهو الأظهر نهي احتمال يبيل يكو ظاهر زيدي كو عائشة أم يفاذكيت ومبجر ابن عباس حكو يفاذي. لماذا؟ لملازمتها له. سب عائشة ملازميان نمتو مسلم زيدي نمكيوي ولمراعاتها ذلك. عائشة لكو كتشونغ جنبويل وكيانغالية مكين. ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل. Na Aisha ibn Qayyim asema ndiye mjuzi zaidi kuliko watu wote juu ya kisimamo cha usiku cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ibn Abbas inna ma shahadahu laylatal mabit 'inda khalati. Ibn Abbas amemshuhudia siku moja katika usiku alipolala kwa khalati yake. Wa idha ikhtalafa ibn Abbas wa Aisha fi shay'in min amri qiyamihi bil layl fal qawlu ma qalat Aisha. Kwa kikhtalifiana Ibn Abbas na Aisha katika chochote kile kinachofungamana na kisimamo cha usiku cha Mtume za sallam, basi hapo moja kwa moja atatangulizwa nani? Aisha radhiallahu anha, sababu ni mkewe. Qawluhu thumma ansarafa fanama hatta nafakha thumma fa'ala dhalika thalatha maratin sita rak'at kullu dhalika yastaku wa yatawadda'u wa yaqra'u haulai al-ayat ثم أوتر بثلاث. أي أن عدد الركعات من غير الوتر ست ركعات. ابن عباس أمي ساب إدادي ركعة مبالنا وتري عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ستة. وبين كل ركعتين كان ينام ثم يتوضأ ويستاك ويقرأ هذه الآيات. نبين كلا أيام بيدي عليه الصلاة والسلام أكلالا kisha kiamka akitawadha akipiga mswaki akisoma tena hizi aya kisha akiswali. Lakini an-Nawawi rahimahullah ta'ala qal hafidh an-Nawawi yasema hadhihi ar-riwayatu fiha mukhalafatun li baqi ar-riwayati fi takhlil an-nawm bayna ar-rak'ati wa fi 'adad ar-rak'ati. Ukiangalia hii riwaya ya khalifu riwaya zote zilizokuja namna alivyokuwa kiswali Mtume sallama qiyamu lillahi, hapa kumezidishwa kuwa alikuwa akilala katikati ya kila rak'a mbili. Na kadhalika idadi ya rak'a kule nane na tatu, hapa ni sita. Fa innahu lam yudhkar fi baqi riwayat takhallul an-nawm. Katika riwaya nyingine haikutajwa kuwa katikati yake alikuwa Mtume salama akilala. Qala وذكر الركعات ثلاثة أو ذكر الركعات ثلاثة عشرة na rak'a zikihesabiwa zilizotajwa kule katika riwaya nyingine ilikuwa ni 10 na ngapi? 13. Nyingine 11. 13 pamoja na rak'a mbili hafifu alizokuwa kiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuanza qiyamu lil. Qawluhu fa adhana al muadhdhin fa kharaja ila salat. Kwa hivyo cha kuregelewa katika swala ya qiyamu lil ni zile riwaya nyingi zilizokuja kwa Mtume sallam alikuwa kiswali akiswali rak'a 8 na 3 au akiswali rak'a 13. Qawluhu fa adhana al muadhdhin fa kharaja ila salati wa huwa yaqulu allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. قال وقد تقدم أن هذه الدعوات مناسبة تماما للخروج إلى الصلاة. تنتقولي أكتاجي كوكي تشوفيتا كوى هي دعاء imenasibiana sana vizuri kabisa na hali ya Muislamu kutoka kwenda msikitini kuswali, inasibiana kabisa. Lianna salata nurun, tulitaja jana kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja kuwa swala ni nuru. Fayunasibu tamaman fi khuruji almuslimi ila salatihi an yatluba bihadhihi ad-da'awati al-mubarakat hadha an-nur. Kwa imenasibiana sana mtu anapotoka au Muislamu anapotoka nyumbani kwa ajili ya kwenda kuswali awe ataomba hii dua iliyo na baraka, aomba ndani yake nuru kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Liyakuna fi kulli ajzaihi, ile nuru iwe katika kila sehemu ya mwili wake. Bal waliyakuna muhitan bihi min kulli jihati, bali iwe imemzunguka katika kila upande, katika upande wake, kulia, kushoto, juu, chini, mbele, nyuma, iwe nuru imemzunguka. Qala ibn Qayyim rahimahullah, wa lihadha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yubalighu fi su'ali rabbih tabaraka wa ta'ala حين يسأله أن يجعل له في لحمه وعظامه، أو حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه حتى يقول واجعلني نورا. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kibali akifika upeo katika kumuomba Mola wake nuru katika nyama zake za mwili wake, mifupa yake, misuli yake, nywele zake, ngozi yake, maskizi yake, macho yake, juu yake, chini yake, kulia, kushoto, nyuma na mbele, mpaka mwisho sema waj'alni nura, na unjalie mimi kuwa ni nuru. فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة. وأمومب الله سبحانه وتعالى أن يجعل نور كتك ذاتياك ظاهر ياك نانداني نفسياك، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، نام جعلي لمن يكزنقوك ونورك كتك كلا وقندواك، وأن يجعل ذاته وجملته نورا، أن يجعل ذاتياك نجملاك يعني مليواك مزيمك ونيني نور. ومن سبيان سانه دعاء نا حديث نينجي زمتون صلى الله عليه وسلم الذي كوا هي صالني نور. زمتون صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، نصالة نور. والله المستعان. حديثنا وفوات زمزيا دعاء يمت وانا بطوكا نمباني ينتاك جبو يسوم إن شاء الله تعالى كتك كيكاو تك تشكوجا تفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.